Раздзел 5. Убачыўшы люд, ён узышоў на гару, і калі сеў, прыступілі да яго вучні яго. І, адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: «Блажэнныя убогія духам, бо іх ёсць царства нябеснае. Блажэнныя тыя, што плачуць, бо яны суцешацца. Блажэнныя лагодныя, бо яны ўнаследуюць зямлю. Блажэнныя тыя, што жадаюць і прагнуць праўды, бо яны насыцяцца. Блажэнныя міласцівыя, бо яны памілаваны будуць. Блажэнныя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Блажэнныя міратворцы, бо яны сынамі Божымі назавуцца. Блажэнныя гнаныя за праўду, бо іх ёсць царства нябеснае. Блажэнныя вы, калі будуць вас ганьбіць і гнаць, і ўсякім словам ліхім несправядліва зневажаць за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо ўзнагарода ваша вялікая на нябёсах. Так гналі прарокаў, што былі перад вамі. Вы – соль зямлі. Калі ж соль страціць сілу, то чым паправіць яе? Яна ўжо ні на што не прыдатная, хіба што выкінуць яе прэч на патаптанне людзям. Вы – святло свету. Не можа схавацца горад, які стаіць на гары, і, запаліўшы свечку, не ставіць яе пад пасудзінаю, а на падсвечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Так няхай свеціць святло ваша перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і ўслаўлялі айца вашага, які на нябёсах. Не думайце, што я прыйшоў парушыць закон альбо прарокаў. Не парушыць прыйшоў я, а здзейсніць. Бо праўду кажу вам, пакуль не знікне неба і зямля, ані йота адна, ані рыска адзіная не знікне з закона, пакуль не збудзецца ўсё. Дык вось, хто парушыць адну з запаведзяў гэтых найменшых і навучыць так людзей, той найменшым назавецца ў царстве нябесным, а хто выканае і навучыць, той вялікім назавецца ў царстве нябесным. Бо, кажу вам, калі праведнасць ваша не перавысіць праведнасці кніжнікаў і фарысеяў, то не ўвойдзеце вы ў царства нябеснае. Вы чулі, што сказана продкам: «Не забівай, а хто заб'е, падлягае суду». А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго марна, падлягае суду. А хто скажа брату свайму рака, пусты чалавек, падлягае сінедрыёну. А хто скажа неразумны, падлягае геенне вогненнай. Дык вось, калі ты прынясеш дар твой да ахвярніка і успомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь там дар твой перад ахвярнікам і ідзі перш памірыся з братам тваім, і тады прыйдзі і прынясі дар твой. Мірыся з праціўнікам тваім хутчэй, пакуль ты яшчэ ў дарозе з ім, каб не аддаў цябе праціўнік суддзі, а суддзя не аддаў цябе слузе і не кінулі цябе ў цямніцу. Праўду кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошняга кадранта дробнай манеты. Вы чулі, што сказана продкам: «Не пралюбадзейнічай», а я кажу вам, што кожны, хто глядзіць на жанчыну з пажадлівасцю, ужо пралюбадзейнічаў з ёю ў сэрцы сваім. Калі ж правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і кінь ад сябе. Бо лепей табе, каб загінуў адзін з членаў тваіх, а не ўсё цела тваё было ўкінута ў гіену. І калі правая твая рука спакушае цябе, адсячы яе і кінь ад сябе. Бо лепей табе, каб загінуў адзін з членаў тваіх, а не ўсё цела тваё было ўкінута ў гіену. Сказана таксама, што калі хто развядзецца жонкаю сваёю, няхай дасць ёй разводны ліст. А я кажу вам, кожны, хто разводзіцца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны блуду, той даводзіць яе да пралюбадзейства. І хто ажэніцца з разведзенай, той пралюбадзейнічае. Яшчэ чулі вы, што сказана продкам: не парушай клятвы, а выконвай перад Господам клятвы твае. А я кажу вам, не кляніся зусім, ні небам, бо яно прастол Божы, ні зямлёю, бо яна падножжа нагам яго, ні Єрусалімам, бо ён горад вялікага цара, ні галавою тваёю не кляніся, бо не можаш ніводнага воласа зрабіць белым альбо чорным. А няхай будзе слова ваша: так, так, не, не. А што звыш гэтага, тое ад злога. Вы чулі, што сказана: вока за вока і зуб за зуб. А я кажу вам: не працівіцца злому. А калі хто цябе ударыць па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую. І калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе сарочку, аддай яму і вопратку. І калі хто цябе змусіць ісці з ім адно поприща, тысячу крокаў, ідзі з ім два. Таму, хто просіць у цябе, дай, і ад таго, хто хоча пазычыць у цябе, не адварочвайся. Вы чулі, што сказана: любі бліжняга твайго і ненавідь ворага твайго. А я кажу вам: любіце ворагаў вашых, благаслаўляйце тых, хто праклінае вас, рабіце дабро тым, што ненавідзяць вас, і маліцеся за тых, што крыўдзяць вас і гоняць вас, каб сталі вы сынамі айца вашага, які на нябёсах. Бо ён загадвае сонцу свайму, узыходзіць над злымі і добрымі, і пасылае дождж на праведных і няправедных. Бо калі вы будзеце любіць тых, што любяць вас, якая вам узнагарода? Ці не тое ж самае робяць і мытнікі? І калі вы вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Ці ж не гэтак робяць і язычнікі? Дык вось, будьце дасканалыя, як дасканалы Айцец ваш нябесны.